یہ تفاسیر جو ہے نا یہ مخاطبین کی کتابیں ہیں، مخاطبین کی. اگر آپ درس قرآن دیتے ہیں علماء کو تو تفسیر کبیر دیتے ہیں، اگر آپ جو ہے درس قرآن دیتے طلباء کو تو تفسیر کشاف دیکھو، اگر آپ درس دیتے ہیں تبلیغیوں کو تو تفسیر مظہری دیکھو. ٹھیک ہے، وہ تبلیغی رنگ کا ہے، فضائل بیان کرتا ہے. یہ مخاطبین کے. اب اگر آپ عوام کو تفسیر کبیر پڑھائے تو ان کو سمجھنا ہے، اور علماء کو آپ تفسیر مظہری فضائل کی بات کریں گے یہ کیا ریمنڈ والا آیا ہاں، پانچ نمبر چھ نمبر سنا تھا. مخاطبین کو دیکھو جیسے مخاطب ہے ویسے. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابو اليمان بن حكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام. اس حدیث کی پس منظر علامہ عینی اور ابن حجر رحمہم اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت 570 عیسوی میں ہوئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 570 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور 610 عیسوی میں آپ کو نبوت ملی. 570 سے 610 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 40 سال بنتے ہیں. تو 610 میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. نبوت کے 13 سال بعد آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی کہ آپ نے ہجرت فرمائی، آپ نے ہجرت فرمائی. ہجرت کے بعد جہادوں کا سلسلہ شروع، بدر کی لڑائی ہوئی، دوسرے سال احد کی لڑائی ہوئی، پھر خندق کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد غزوہ تبوک پیش آیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ جا چکا ہوں صحابہ کرام کے ساتھ، اور ہم عمرہ کر چکے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو اعلان فرمایا کہ عمرہ کے لیے تیار ہو جاؤ. تقریباً 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہو گئے، اور جب مقام حدیبیہ میں پہنچے تو مشرکین مکہ نے ایک وفد بھیجا اور اس وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حدیبیہ میں روکا. اور اس میں آل مکہ نے بڑی نامعقول شرائط عائد کی کہ آپ اس سال کی وجہ آئندہ سال آئیں گے صرف 3 دن کے لیے پھر نکل جاؤ گے, اسلحہ تمہارے پاس نہیں ہوگا. اور اس دوران میں اگر کوئی مکی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو وہ تمہیں لوٹانا پڑے گا, اور اگر مدینہ کا کوئی مسلمان کافر بن کر مکے میں آئے تو ہم نہیں لوٹائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام شرائط مانی, اور اس شعلے کا نام قرآن کریم نے فتح مبین رکھا, انا فتحنا علیک فتحا مبین. جب 7 ہجری کو صلح حدیبیہ کر کے اب مدینہ منورہ لوٹے تو آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو دعوت نامے بھیجے. اس وقت بادشاہ تو بہت زیادہ تھے لیکن 2 مضبوط سلطنتیں تھیں, ایک ایران کی حکومت کسرا کی اور ایک روم کی حکومت قیصر کی. تو آپ نے کسرا کو بھی ایک دعوت نامہ بھیجا اور آپ نے قیصر کے نام بھی ایک دعوت نامہ بھیجا. کسرا کے ہاتھ جو بھیجا تھا وہ تو اس بدبخت نے چیر پاڑ کر کے رکھ. نبی علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی کہ جیسے تم نے میرے رقے کو چیر پاڑ کر کے دیا اللہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, چنانچہ اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. اور اس نے اپنے الماری میں ایک شیشی رکھی تھی زہر سی بری ہوئی, مگر اس پر لکھا تھا کہ یہ قوت با کے لیے مردمی طاقت کے لیے مفید کشتہ ہے. اس قاتل بیٹے نے اس کو کشتہ سمجھ کر پی لیا, وہ وہاں ڈیر ہو گیا. وہ ایک ہی لڑکا تھا, اس کی بیٹی نے سلطنت اختیار کی جس پر حضور نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امورهم امراتن, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن کی امور سلطنت کی لگام عورت کے ہاتھ میں. یہ سلسلہ تو یہاں ختم. دوسرا دعوت نامہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے بادشاہ کے نام بھیجا, اس کا نام سیرقل ہے جس کا نام اس حدیث ہے. یہ خط آپ نے ایک صحابی کو دیا دیہی کلوی, یہ خوبصورت انسان تھے. جب بھی جبریل امین انسانی شکل میں حضور سے ملتے تھے تو حضرت دیہی کلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ملتے, وہ خوبصورت بڑے. حضرت دیہی کلوی وہ کاغذ لے کر حمص میں پہنچے جو دارالخلافہ تھا, وہاں پتہ چلا کہ ہرقل صاحب بیت المقدس گئے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے, اور اعتکاف کرنے کے لیے اس لیے گیا تھا کہ کسرا کے لوگ مشرک تھے, احتش پرست تھے, اور روم کے لوگ عیسائی تھے, وہ توحید پرست کافر تھے لیکن بتوں کو نہیں مانتے تھے, آسمانی کتاب کی پیروکار تھے. مکے میں بھی 2 قسم کے لوگ تھے, مسلمان توحید پرست اور مشرک. تو مشرک کسرا کی حکومت کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بھی مشرک تھے, اور مسلمان جو ہے وہ روم قیصر کو پسند کرتے تھے کیونکہ توحید میں اشتراک تھا, اور ان دونوں مملکتوں میں ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی. جب کسرا غالب آتا تھا تو مکی کے مشرک خوش ہوتے تھے, اور جب روم غالب آتا تھا تو مکی کے مسلمان خوش ہو جاتے تھے. اب مکی زندگی ہے اور کسرا اور قیصر میں لڑائی ہو گئی, تو کسرا نے غلبہ پایا اور قیصر کو شکست دے دی. پورے عراق پر قبضہ کیا، شام پر ایران نے قبضہ کیا، اور قیصر اپنی دارالخلافہ کو چھوڑ کر ایک دیہات میں اس نے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ بنا لیا. اس دن مکہ کے مشرکوں نے جشن منائی کہ جیسے ہماری بھائی ایرانی وہ غالب آ گئے تو یہاں مکے میں ہم ان توحیدیوں کے خلاف غالب آ جائیں گے. اور جب انہوں نے جشن منائی تو اس وقت قرآن اترا، غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. ٹھیک ہے روم نے شکست کھائی، لیکن مغلوب ہونے کے بعد روم غالب آئیں گے اور ایران شکست کھائے گا. اس آیت کی نزول سے مسلمان بڑے خوشحال ہو گئے، اور ابو بکر صدیق نے جا کر ابو جہل کو کہا کہ آج تمہاری بھائی کسرا جو ہے وہ کامیاب ہے، ہمارے قرآن نے کہا کل ہماری بھائی رومی قیصر جو ہے وہ کامیاب ہوگا. ابو جہل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو ابو بکر صدیق نے کہا میرے ساتھ شرط لگاؤ. اس زمانے میں شرط لگانی جائز تھی. تو ابو جہل نے کہا کہ اگر قیصر غالب آ جائے میں تمہیں 100 اونٹ دے دوں گا، اگر قیصر غالب نہیں آیا ایران غالب رہا تو ابو بکر تو مجھے 100 اونٹ دے گا. ابو بکر صدیق نے مان لیا، لیکن وقت کم مقرر کی 1 سال. ابو بکر نے کہا اگر 1 سال میں قیصر غالب آیا تو آپ مجھے 100 اونٹ دیں گے، غالب نہ آئے تو میں تجھے 100 اونٹ دوں گا. اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ میں نے تو ابو بکر کے ساتھ شرط لگائی اور بڑا خوش تھا. تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ کو اپنی ماں کی زبان بھی سمجھ نہیں آتی، قرآن نے تو بتایا غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم فی بضع سنین. تو بضع تو 9 تک اطلاق ہوتا ہے، اپنے 1 سال رکھا. جو ابو جہل کو کہو کہ 9 سال کی مدت میں قیصر غلبہ پائے گا. ابو بکر صدیق گئے اور انہوں نے کہا وہ 1 سال کی وجہ، 9 سال میں اگر قیصر غالب نہ آئے تو میں 100 اونٹ دوں گا، اگر غالب آئے تو ابو جہل تو مجھے 100 اونٹ دے گا. ابو جہل کو یقین تھا کہ 9 سال نہیں 9000 سال میں بھی روم غالب نہیں آ سکتا. اس نے کہا منظور ہے، 9 سال میں اگر غالب آیا تو میں دوں گا، نہ آیا تو تم دو گے. 9 سال تک زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 1 سال بعد آپ کو میدان بدر پہنچنا پڑا، اور لڑائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کامیاب فتح حاصل کی. ادھر مسلمانوں کو فتح ہوئی، ادھر روم سے اطلاع آئی مدینہ منورہ میں کہ روم نے ایران کو شکست دے، ایران کو شکست، اپنے علاقے بھی واپس لے لیے اور ایران کا بہت سارا علاقہ قیصری روم نے اپنے قبضے میں کر لیا. قرآن کی پیشینگوئی صادق ہو گئی. اس وقت ابو جہل مردار ہو چکا تھا اسی دن بدر میں. تو ابو بکر صدیق نے ان کے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ بھائی ہم شر جیت گئے، لہذا میرے 100 اونٹ بھیجو. اس وقت کافر بھی تھے لیکن وعدے کے پابند تھے. انہوں نے 100 اونٹ لے کر ابو بکر صدیق کو دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 100 اونٹ غربا میں صدقے کے طور پر تقسیم بھی فرما دی. جب قیصری روم نے ایران کے مقابل میں فتح حاصل کی تو قیصر روم نے کہا کہ اس کی شکریہ میں بیت المقدس میں اعتکاف کروں گا 10 دن. چنانچہ وہ حمص چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے اعتکاف کے لیے. حضرت دیہے قلبی حضور کا دعوت نامہ لے کر حمص پہنچے. حمص والوں نے کہا کہ بزرگ تو گئے ہیں رہویں اعتکاف کرنے کے لیے، آپ وہاں چلے جائیں. اس نے کہا کہ اب بیت المقدس جانا ہے، میرے پاس تو ایک بوڑھا اونٹ ہے، اتنا راستہ کون طے کرے گا. تو اس نے حمص کے گورنر کو دے دیا خط کہ یہ خط لو یہ بصرے کا گورنر تھا اور یہ ہرقل کو پہنچا دوں. اس نے وہ خط لے کر ہرقل کو پہنچا. ہرقل نے خط دیکھا تو کہا یہ کون تھا پہنچانے والا؟ گورنر نے کہا کہ مجھے حمص میں ایک عربی آدمی نے پہنچایا. فرمایا بولا بلایا. فرمایا دیکھو اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں. حضرت دہیے کلبی کا معائنہ کیا گیا تو ختنہ تو تھا. تو ہرقل نے کہا کہ میں نے تو انجیل میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائے گا تو اس کی امت ختنہ کرے گی. معلوم ہوا کہ یہ خط اسی نبی کا ہے اور یہ برحق نبی ہے. یہ برحق نبی ہے. اور کہا میرا ایمان ہے اس پر, میں مسلمان ہو گیا. اس کے بعد ہرقل نے کہا کہ ذرا آس پاس بیت المقدس شہر میں دیکھو, شام میں دیکھو, مکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں یا نہیں ہیں. تو ابو سفیان کہتے ہیں ان دنوں میں میں تاجروں کا ایک وفد لے کر مکہ سے شام پہنچ چکا تھا کاروباری سلسلے میں. ابو سفیان قبیلے کا سردار بھی تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سورہ بھی تھا, اس وقت کافر. تو ہرقل کے لوگوں نے ہمیں پکڑ کر ہرقل کے دربار میں پہنچا دیا. جب ہم وہاں بیٹھے تو ابو سفیان کہتے ہیں مجھے آگے بیٹھایا اور میری ساتھیوں کو میری پیچھے بیٹھایا اور میری ساتھیوں کو کہا کہ میں ان سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں, اگر یہ مجھے جھوٹ بولے تو تم فوراً اس کو جھٹلاؤ. تو ہرقل مجھ سے 10 سوالات حضور کے بارے میں کرنے لگا کہ تمہارے اندر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تم میں زیادہ قریب نسب کے لحاظ سے کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا میں قریب ہوں, میرا اور ان کا پردادا عبد مناف ایک تھا. فرمایا تم آگے بیٹھ جاؤ. مجھے آگے بٹھایا, ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا اور میری ساتھیوں کو بادشاہ کی ترجمان نے کہا کہ بادشاہ ان سے سوال کرے گا, اگر یہ جھوٹی بات کہے گا تو تم اس کو جھٹلاؤ. ابو سفیان کہتے ہیں میرا ارادہ تھا جھوٹ بولنے کا, لیکن اس وقت میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میری ساتھیوں کے دلوں سے میرا اعتماد اٹھ جائے گا اور جب اٹھ جائے گا پھر میرا کاروبار نہیں چلے گا, نہ مجھ سے کوئی سودا لے گا نہ کوئی سودا دے گا کہ یہ وعدہ کے مطابق نہیں چلتا, یہ سچ نہیں بولتا. اس نے مجھ سے سوالات کیے کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیا ہے؟ تب ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ بہترین خاندان اور بہترین نسب کا فرق, سب سے اعلی انسان عربی ہے اور عربوں میں سب سے اعلی انسان قریشی ہے اور قریشیوں میں سب سے اعلی انسان بنی ہاشم ہے. یہ نچوڑ اور مکھن ہے جس خاندان کا یہ فرض. تو ہرقل نے کہا انبیاء اسی طرح ہوا کرتے ہیں, وہ نئی مچھی نہیں, وہ میراثی نہیں ہوتے, وہ اچھے گرانے کے افراد ہوتے ہیں. یہاں اس جواب سے معلوم ہوا کہ یہ نبی برحق ہے, یہ نبی. پھر مجھ سے سوال کیا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, نبوت کے دعویٰ سے پہلے اس کا دامن کیسا ہے, پاک ہے یا داغدار ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا اس نے ہمارے اندر بچپنا گزارا, جوان ہوا, ہم نے غلط جگہ میں کھڑے نہیں دیکھا. اس کی آنکھ پاک ہے, زبان پاک ہے, کان پاک ہے, پوری زندگی پاکیزہ ہے. تو ہرقل نے کہا یہ دوسری نشانی ہے کہ وہ نبی برحق ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, لوگوں میں بہتماد ہوتے ہیں. پھر ہرقل نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس نبوت کا دعویٰ اس آدمی نے کیا ہے اس کا باپ پیر تھا، مولوی تھا، مفتی تھا، نبی تھا؟ میں نے کہا جناب وہ تو مکے کا باشندہ ہے اور مکے کے لوگ تو جہال ہے، وہاں ولی کہاں، وہاں نبی کہاں، وہاں پیر کہاں، وہاں مفتی کہاں؟ فرمایا یہ تیسری نشانی ہے، اگر اس کا باپ مولوی ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ باپ کے مسند کو، خانقاہ کو سنبھالنا چاہتا ہے تاکہ نذرانے مل جائے، جب اس کے باپ دادوں میں کوئی مفتی مولوی اور پیر نہیں تھا۔ ماں یہی چوتھی نشانی ہے کہ یہ نبی بر حق ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ امیر لوگ اس کے عقیدت مند ہے یا غریب؟ میں نے کہا غریب غربا ان کے عقیدت مند ہے، امیر اس کے قریب نہیں جاتے۔ فرمایا یہ پانچویں نشانی ہے اس کی نبی بر حق ہونے کا، اگر امیر ہوتے تو میں کہتے ہیں لوگوں کا مال بٹورنا چاہتا ہے جیسے آج کل کی پیر، جب پیر چلتا ہے تو 30 کارے آگے ہیں، 30 کارے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ آج کل مولوی صحیح بندے ہیں، ان کے ساتھ ایک بھی امیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ان کے بعد یہ بڑے بڑے امیر جو ہے وہ آگے پیچھے چلے، بڑے خطرناک۔ اچھا جی، اس نے کہا یہ پانچویں نشانی ہے کہ یہ نبی بر حق۔ ارقل نے پھر چھٹا سوال کیا کہ وہ تمہیں بتاتا کیا، اس کی تعلیمات کیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا جناب ہمیں نماز روزے کا حکم دیتا ہے، مخلوق سے ہمدردی کا حکم دیتا ہے، گناہ چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، خدا سے رشتہ جوڑنے کا اور بت چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ کہتے ہو ان کی اور نشانی ہے برحق ہونے کی، یہ خدا کا برحق نبی۔ پھر آٹھواں سوال اس نے کیا کہ وہ وعدہ کر کے خلاف ورزی بھی کرتا ہے یا نہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اب مجھے جھوٹ بولنے کا موقع ملا۔ میں نے کہا آج تک تو اس نے کوئی وعدہ نہیں توڑا، کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن آج کل صلح حدیبیہ میں ہمارے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں، معلوم نہیں کب غداری کرے گا۔ حالانکہ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے 100% یقین تھا کہ غداری کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن موقع مل گیا، میں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ آج تک تو اس نے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن آج کل ہمارا اور ان کے ایک معاہدہ ہے صلح حدیبیہ کے نام سے، ہو سکتا ہے اس میں وہ غداری کرے، بس یہ ایک چھوٹا سا جھوٹ میں نے بیچ میں لگا دیا۔ نواں سوال اس نے یہ کیا کہ جو لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ پھر اسلام کو چھوڑتی بھی ہے، اسلام کو چھوڑتی بھی ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ بات تو نہ کرو، ہم چھری لے کر ان کی سینے کو چاک کرتے ہیں، دل کو نکالتے ہیں، دل کو چیر دیتے ہیں، اس کا اندر سیاہ خون نکالتے ہیں، لیکن ایمان ان کے دل کی گہرائیوں سے نکالنے میں ہم 100% ناکام ہے۔ ایک بار تبلیغی بنا بس، اب پھر وہ پھرنے والا نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اچھا، وہ چھوڑنے والے نہیں۔ اب ہرقل نے کہا یہ آپ کا ایک ایک جواب بتاتا ہے کہ وہ نبی برحق ہے، نبی۔ جب یہ تمام جوابات سے ان کو اور ایمان مضبوط ہوا تو اس نے کہا ہرقل نے کہ ابو سفیان آپ کی جوابات کے مطابق معلوم ہوا کہ وہ نبی برحق ہے، اور جہاں ہرقل بیٹھا ہے ایک وقت آئے گا کہ یہاں کی سلطنت اس نبی کے پاس، کیونکہ یہ انجیل کی پیشن گوئی کہ نبی آخر الزمان روم پر قابض ہوگا، کسرا پر قابض ہوگا، یمن پر قابض ہوگا، اس کا دین جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہماری وفد کو بٹھایا اور درباری وزراء کو بلا لیا، درباری وزرا کو بلا لیا، شیخ رشید آیا، چودری شجاعت آیا، پرویز الہی آیا، ایسے بڑے بڑے بزرگ جو ہے وہ آ گئے. اور ہیرقل نے اعلان کیا کہ یہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ برحق ہے اور ایشور میں رہی بات. درباری وزرا نے شور مچایا، کیوں تو مرتد ہو گئے، تو سبھی بن گئے، تو ابھی بن گئے، تم نے اپنا باپ دادی کا دین چھوڑا، ہم تمہاری حکومت کو نہیں مانتے. اس وقت ہیرقل نے دروازے بند کر دیے تھے حال کے، اور خود ایک اونچے اسٹیج پر بیٹھا تھا تاکہ لوگوں کا ہاتھ مجھ تک نہ پہنچے. جب ہیرقل کو پتا چلا کہ لوگ تو بازی ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ میں ایک بات کرتا ہوں. لوگ بیٹھ گئے. کہنے لگا میں تمہاری ایمان کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم عیسائیت میں کتنے پکے ہو. شکر ہے معلوم ہوا آپ اپنے مذہب کے پکے ہیں، میں بھی عیسائی ہوں. مسلمان ہو کر پھر گیا، پھسل. ایک ہیرقل کے ساتھ یہ دعوت نامہ تھا، یہ 7 ہجری کی بات. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت ہم روم کے قریب آئے ہیں، ہیرقل سے رابطہ نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان تبوک سے ایک دعوت نامہ تبلیغ کا ہیرقل کے ہاتھ پہ. ہیرقل نے اپنے لارڈ پادری کے پاس بھیج دیا. لارڈ پادری نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ ہماری انجیل نے نبی آخر الزمان کا جو نقشہ پیش کیا ہے یہ وہی آدمی ہے. اور سنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ لارڈ پادری بیت المقدس میں اس نے اپنی ایمان کا اعلان کیا، اور اعلان کرتی ہی لوگ ٹوٹ پڑے اور جوتوں سے مار مار کر اس کو شہید کر. حضرت دیہ قلبی جو ہے وہ ہیرقل کے پاس آئے اور کہا آپ نے مجھے اپنے لاٹ پادری کے پاس بھیجا تھا، اس نے تو میری شروقی کی تصدیق کر لی اور اس نے ایمان کا اعلان کیا لیکن لوگوں نے ان کو شہید کیا. ہیرقل نے کہا بس مجھے نہ چھیڑو، جب وہ پیر انہوں نے قتل کیا تو میں ان کے سامنے کیا ہوں، لہذا مجھے عیسائیت پر رہنے دیں. عیسائیت پر. بعد میں اس نے نبی علیہ السلام کو ایک خط بھی بھیجا کہ حضرت میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن ڈر کی وجہ سے اظہار نہیں کرتا. حضور نے فرمایا انہ لکافر، کہ ہیرقل ہمیں دھوکہ دیتا ہے، یہ پکا کافر. ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس بدبخت نے حضور کے روقے پر غور نہیں کیا. حضور نے فرمایا اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ سمیت حکومت کی بچ جاؤ گے. جب حضور نے زمانے دی تسلم بچ جاؤ گے، پھر اگر عیسائیوں نے شور کیا یہ کیوں گھبرا گیا. یہ پس منظر ہے اس حدیث کی، اس کو امام بخاری نقل کرتا ہے. حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبۃ ابن مسعود ان عبد اللہ ابن مسعود اخبرہ ان سفیان ابن حرب، یہ حضور کا سورا ہے، اخبرہ ان ہرقل ہرقل ارسل الیہ، اس نے پیغام بھیجا مجھے، فی رقب من قریش، جب میں قریش کی ایک جماعت میں شام کیا تھا کاروباری سلسلے میں. اور ہرقل نے کیوں آدمی بھیجا؟ اس لیے کہ حضور کا خط دیہ قلبی نے ہرقل کو دیا تھا. وکانو تجار، اور ابو سفیان اور ان کے ساتھی تاجر بن کر کے شام میں گئے تھے. فی المدت التی، اس مدت میں، اس زمانے میں کہ نبی علیہ السلام مادہ صلح کر چکے تھے اس میں ابو سفیان اور کفار قریش کے ساتھ. کون سی صلح؟ صلح حدیبیہ. سن اچھا جی، فاتوہ، تب ابو سفیان کے ساتھی آئے ہو ہرقل کے پاس، وہم بی ایلیا، وہم اور ہرقل کا ٹولہ ایلیا بیت المقدس میں تھا. حالانکہ ان کا دار حکومت حمص تھا، لیکن میں نے پس منظر میں بتایا کہ اس وقت یہ فتح حاصل کر چکا تھا ایران کے مقابلے میں، تو اس نے منت مانی تھی کہ اگر یہ فتح حاصل ہو جائے تو میں بیت المقدس میں 10 دن کے اعتکاف کروں گا، تو فتح حاصل کرنے کے بعد یہ بیت المقدس گیا تھا کہ میں اعتکاف کروں. فدعاهم، آئندہ تفصیل آئے گی کہ دیہی کلبی نے وہ خط دے دیا بصرہ کی گورنر کو، اور گورنر نے وہ خط بیت المقدس میں ہرقل کے پاس پہنچایا، تو ہرقل نے کہا بلاؤ اس آدمی کو. اچھا، فدعاهم، تو ہرقل نے ابو سفیان کی ٹولی کو بلایا، فی مجلسی ہے اپنی مجلس میں، وحوله عظماء الروم، اور ہرقل کے ارد گرد وزرا روم حکومت کی تھی. ثم دعاهم، پھر ان کو بلایا، پہلے آیا دعاهم پھر آیا ثم دعاهم. یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کمرہ در کمرہ کے اندر بیٹھتے ہیں، کمرہ در کمرہ، باہر صحن ہے یہ ایک کمرہ ہے، یہ اس کمرے کے اندر کمرہ ہے، تو بادشاہ یہاں بیٹھتے تھے اور بازار کے لوگ آ کر اس انتظارگاہ میں بیٹھتے تھے، اور پھر جب بات کرنے کا وقت آتا تھا تو انتظارگاہ سے اپنے اندر پاس بلاتے تھے. تو پہلی دعاهم فی مجلسی کا معنی یہ ہے کہ انتظارگاہ میں بلایا، اور اب جو آیا ثم دعاهم، اس کا معنی یہ کہ انتظارگاہ سے اپنے پاس بلا لیا. ودعا ترجمانہ، اب ہرقل کی زبان جو ہے وہ عبرانی تھی، اور ابو سفیان اور ان کی قوم کی زبان عربی تھی، وہ اس کو نہیں جانتے تھے، وہ ان کی زبان کو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے ترجمان بلایا جو دونوں زبانوں کا واقف تھا، تاکہ بادشاہ کی بات ابو سفیان کو سمجھائے اور ابو سفیان کی بات بادشاہ کو سمجھائے. فقال ایکم اقرب نسبا، ہرقل نے تو جار کو کہا کہ تم میں سے کون اقرب ہے بے اعتبار رشتہ کے، بے حضر رجل الذی، اس آدمی کے ساتھ، یزعم انہ نبی، جس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں. ابو سفیان کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا انا اقرب ہم نسبا، میں حضور کے ساتھ اقرب ہوں بے اعتبار نسب کی، کیونکہ عبد مناف حضور کا بھی دادا ہے اور ابو سفیان کا بھی دادا ہے. فقال، ہرقل نے کہا ادنو ہو، ابو سفیان کو قریب کرو، مینی وقربوا اصحابہ، اور قریب بٹھاؤ ابو سفیان کے ساتھ، ابو سفیان کے ساتھ، فاجعلوہم عند ذریہ، ابو سفیان کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے بٹھاؤ. ثم قال، پھر ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ قل لہم، آپ ان عربیوں کو کہو کہ انی سائل ھذا، کہ میں سوال کرتا ہوں اس ابو سفیان سے، عن حاضر رجل، اس نبی کے بارے میں، فان کذبنی، اگر ابو سفیان جھوٹی بات کہے، فکذبو ہو، تو ابو سفیان کے ساتھی کو کہو کس کو جھٹلاؤ. نفواللہ، ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم، لولا الحیاء، لولا، اگر حیا اور غیرت نہ ہوتی اس بات کی کہ ایا سرو علیہ، کہ وہ مشہور کریں گے میری ساتھی مجھ پر جھوٹ کہ یہ جھوٹ رہا ہے، لکھ توان ہو، تو میں حضور کی طرف سے جھوٹی باتیں بتلا دیتا، لیکن میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ میں اپنی ساتھیوں میں جھوٹا مشہور ہوں گا، اور جھوٹا مشہور ہوں گا یہ نہیں ہے کہ خدا ناراض ہوگا، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، لوگ مجھ سے کاروبار نہیں کریں گے. ثم کان اول ما سالنی عنہ، اول وہ جو ہرقل نے مجھ سے سوال کیا، فرمایا کیف نسبہ فیکم، وہ کس نسب کا اور خاندان کا آدمی ہے، تو میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، سب سے اعلی نسب والا، تمام انسانوں میں اعلی عرب ہے، عرب میں اعلی قریش ہے، قریش میں اعلی بنی ہاشم ہے، تو حضور علیہ السلام بنی ہاشم کا فرد ہے. قال فحل، دوسرا سوال، فقال قال هذا القول منكم احد قط، اس سے پہلے کی نبوت کا دعویٰ کسی اور نے کیا ہے، قل تو میں نے کہا لا نہیں. تیسرا سوال، قال فحل كان من ابائه من ملك، اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ پیر مفتی مولوی گزرا ہے، میں نے کہا لا نہیں. قال، چوتھا سوال کیا، فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، امیر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا غریب، میں نے کہا بل ضعفاؤهم، غریب لوگ کرتے ہیں. غریب 500 سال کیا، ایزیدون ام ینقصون، کہ وہ مسلمان بڑھ رہے ہیں یا گٹ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہر اجتماع میں بڑھ رہے ہیں، ہزاروں سے لاکھوں میں اور لاکھوں سے کروڑوں میں، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ قلت بل یزیدون، 600 سال کیا، فہل یرتد احد منہم، مرتد ہوتا ہے ایک مسلمان، سختتن لدینی، کہ وہ اسلام کو برا جانے، بعد ان یدخل فی، بعد اس کی کہ وہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، قلت لا، میں نے کہا کوئی مرتد نہیں ہوتا. 700 سال کیا، فہل کنتم تتہمونہ بالکذب، آپ نے کبھی ان پر جھوٹ کا الزام لگایا تھا، قبل ان یقول ما قال، نبوت کی دعوت سے پہلے؟ قلت لا، ٹھیک ہے. آپ سوال کیا، فہل یقدر، اس نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ وعدہ تو وعدہ خلافی تو نہ کر چکے تھے نہ کرنے والے تھے، لیکن مجھے موقع ملا، میں نے کہا آج تک تو وعدہ شکنی اس کی ہم نے نہیں دیکھی، ہاں آج کل صلح حدیبیہ ہماری ہے، وعدہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں غداری کریں، حالانکہ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ اس میں بھی اب غداری نہیں کریں گے. قلت لا، میں نے کہا غداری تو نہیں کرتا، لیکن ونحن منہ فی مدت، آج کل ہم ایک وعدہ میں ہے، لا ندری ما ہوا فاعل فیہا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں غداری کرے گا یا نہیں. قال ابو سفیان کہتے ہیں ولم تمکنی کلمتن، مجھے ملا نہیں ہے ایک کلمہ کہ میں داخل کروں اس میں جھوٹی علاوہ اس کلمہ کے. قال فہل قاتلتموہ، تم نے کبھی ان سے لڑائی بھی لڑی ہے؟ میں نے کہا نعم. قال ہرقل نے پوچھا کیف کان قتالکم ایہ، تمہاری جنگ ان کے ساتھ کیا ہے، ہمیشہ اس کو فتح ہے، ہمیشہ تمہیں فتح ہے، یا رلا ملا سودا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں رلا ملا، بدر میں اس نے ہمیں مارا اور احد میں ہم نے ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا. اچھا. قل، تو میں نے کہا الحرب، حرب بیننا و بینہ سجال، ہمارے اور اس کے درمیان مختلف رہتی ہے، کبھی وہ کامیاب کبھی ہم کامیاب، ینال منا، کبھی ہم سے ہی لوگ قتل کرتے ہیں، وننال منہ، اور کبھی ہم ان کے افراد قتل کرتے ہیں. قال ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ خدا کی عبادت کرو وحدہ، ولا تشرکو بی شیئا، او وترکو ما یقول آباؤکم، او چھوڑ دو وہ بت جو تمہارے باپ دادی کرتے تھے، ویأمرنا بالصلاۃ، ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، سچائی کا، والعفاف پاک دامنی کا، والصلہ اور صلہ رحمی کا. نفقال للترجمہ، فقال لا ویلا.